Edició de Girant i Girant. Seguiu escoltant Ràdio 77, la ràdio que més mola de tota Palma. Thank you. I així començam avui aquesta sessió de ràdio de Girant i Girant amb la música sempre agradable de Benny Goodman, gran clarinetista de la primera meitat del segle XX, un dels grans pioners d'aquestes barrelles de lo clàssic europeu amb els ritmes americans, els ritmes africans. Seguirem escoltant un poc més d'aquest disc. Bé, volia compartir unes experiències, una anècdota que m'ha passat ara recentment i que segur que vos sona molt de vosaltres. Ja sabem, estem rodejats de totes aquestes notícies tan horribles, tan miserables i tan falses, sobretot, no? Que mos intenten vendre que les coses s'han de fer d'una determinada manera. I quan inclús si intentes explicar altres maneres de poder gestionar les direccions o com se vulgui dir, no? Les energies on han d'anar les coses, el sentit comú no serveix per res, né? Inclús després te'l tiren a la cara directament, no? Tot aquest sentit comú, perquè de vegades el sentit comú fa mal, no? I bé, això és per introduir el que em va passar l'altre dia. Ja sabeu, Setmana Santa, menjars familiars, tota la família, la més propera, la més llunyana. I justament part de la meva família, no part de la meva família, bé, no contaré ara tota la història, no? Però resulta que hi ha una persona malalta de càncer i de família llunyana. I un, després d'haver investigat un poc a la seva manera, no? Llegit i tenir experiències i anar comprenent un poc, no? Com pot funcionar de qualque manera la psique humana, les malalties i també per altra banda, no? Tots els interessos d'aquesta matrix, no? D'aquest sistema per mantenir unes veritats amagades i unes veritats i unes mentides o mitges veritats, no? Que donen tant de d'on ve les de sempre, pues, passa el que passa, no? Xerrant de les malalties, pues, es va arribar al discurs de què són les malalties, com existeix la sanació, no? De les malalties. Hi ha formes naturals i amb seny de mitigar un poc aquestes malalties o de poder-les millorar. I clar, tot un discurs que jo, quan el sent molt de veritat, no? El sent així, no? Si un té una malaltia, pues gran part d'aquesta malaltia ve des de la perspectiva, des de com un entén la vida, la salut, l'alimentació, l'exercici, les relacions humanes, la possibilitat de mirar-se un mirall i sentir que un du una vida més o manco coherent, o si va cap a la coherència o va cap a la incoherència, i que tot això, pues, de qualque manera, pues, pot conduir cap a la malaltia, igual que podria ser una planta, no? Perquè un botànic mai tindria problemes per dir-te que aquesta planta està malalta perquè li falta qualque element químic, o perquè potser rep massa sol, o massa poc sol, o massa aigua, o poca aigua. Perquè els humans no han de funcionar d'aquesta manera. I bé, les discussions i un poc que cadascú sempre se manté en el seu bàndol i sense poder-se trobar, no?, les dues perspectives i intentar integrar les dues perspectives per coir el bo de cada una de cada un dels enfocs. I això va derivar una baralla i quasi una separació de, no familiar, no?, però sí que mal rotllo, no? Mal rotllo de un que... I és que això passa, no? Això passa a la societat, no? Quan tu li expliques a una persona per què no creus que és lo lògic que si s'han de fer reteades que no siguin a l'educació i a la sanitat, hi ha gent que no ho entenc i que encara te mira pensant que ets un terrorista o que el que vol fer és rompre aquest sistema, no? I encara, o sigui, inclús si xerres de les energies també, no? Si dius, a Espanya hi ha un problema molt gran, és que importam tota la matèria prima per funcionar a tots els nivells. El 85% del dèficit de la nostra balança comercial és perquè estem important el petroli, estem important el gas, estem important el carbó, i és que se'n va molt de dobbers a fora d'Espanya. Els dobbers que guanyes tu, que guany jo, se'n va d'Espanya perquè després s'han de comprar totes aquestes matèries primeres a de fora d'Espanya. I clar, dius, joder, com solucionam això? Pues perquè no augmentam el que vendria a ser tot el que envolta les energies renovables? Això t'assegures que d'aquí a 15 o 20 anys pot ser independent, quasi independent, no, autosuficient energèticament. Però clar, és que això no, és que el sentit comú no funciona segons qui, no? I això me fa sofrir, me fa sentir-me molt malament, perquè un se sent que té una petita veritat, que un té una petita solució, perquè jo sé que els teus problemes són els meus. I si tu estàs malament, jo estaré malament. I si hi ha un mal ambient a la ciutat, pues aquest mal ambient me farà jo estar també pitjor. I me preocupa. De molta gent li preocupa. I quan un vol aportar un poc, clar, quan tu estàs en el teu cercle, sempre va bé, no? La gent mos comprenem i sabem que les coses són de qualsevol manera, però quan surts un poc del cercle és que hi ha un món que no sé, no? Que com que no entens les coses com tu, no? És així de simple i així de fotut, no? A lo millor fa 10 anys allò me diuen segons quines coses i clar, jo no sé. El temps passa i quan un està obert pues van venint coses. Però, clar, la qüestió és com podem, no? Com podem explicar a la gent que no està conscienciada o que està parcialment conscienciada de que el problema és una falta de consciència? Com ho podem fer si la gent és tan impermeable de vegades, no? A canviar de parer, a canviar de forma de pensar, a poder-se dir ahir mateix, joder, que no tenia tanta raó com creia, no? O si qualcú em ve amb un discurs basat en el sentit comú d'haver comprès que les coses són un poc diferents, perquè no obrir un poc la ment, sobretot si un no té els arguments per rebatre, dir, joder, no tinc els arguments, pues explica'm tu un poc com ho entens tu, no? I mem si el millor poder ampliar un poc la consciència, no? I així, no? Així estem. Setmana Santa ja ha acabat i jo pues estic amb el mal rotllo perquè la família és important i per mort d'això, per un tema ideològic, clar, és que com ens podem apropar els uns als altres, no? No ho sé, no ho sé. De vegades mos creiem que les coses s'han de passar d'un dia per l'altre i no és així, no? I que lo millor les coses s'han de passar perquè han de passar. I si un poble no aprèn segons quines coses, pues ha de després assumir les conseqüències. Fins que, no ho sé, no? Que o potser és una discussió que està sempre allà, no? Des de tota la història. El que passa que, clar, ja estem xerrant ja d'una dimensió molt més global de lo que ens està arribant, de com estan desenvolupant-se les coses. I realment hi ha un problema molt gran. I jo el problema més gran el veig, sobretot el medi ambient. Temes com l'aigua, la gent de vegades no sap la importància a nivell biològic de l'aigua. I després mos diuen que mos han de fer més hotels i que hem de seguir traient l'aigua que tenim a les reserves veient que està plouent cada vegada menys. I què passarà quan acabem amb l'aigua? O quan hàgim de consumir aigua que no és tan sana com la natural de la pluja? L'aigua que tu treus de la mà i tu la transformes per fer-la potable no és aigua sana, no és aigua tan sana com l'aigua que fa tot el cicle, no?, de la natura, on té tota l'energia que ens fa viure. I l'aigua és només una part. Però és que, clar, és que tot està relacionat, i és que el nivell de petroli i el nivell de carbó també fa variar la quantitat d'aigua que hi ha a la terra. I està molt malament, i són coses que la gent pues, no xerra, i que la importància d'aquest tema no estan sortint, no? Clar que ja és tema polític. Que és el que ens preocupa ara mateix en aquest moment. Però hem de mirar més en el llarg plaç i el tema de ser polític, quan un comença a mirar un poc qui és la gent que governa, no? D'on venen totes aquestes directrius? És que està molt més en fora de lo que mos podem imaginar. No és en Rajoy, no és na Merkel, no? És molta altra gent que està allà i que tenen un plan, no? Que l'estan duent a terme. I un veu que és una cosa molt, molt gran i molt perillosa, que no se soluciona, no? Així com, no ho sé. No ho sé. Bé, seguim un poc de música, val? Que ja estic xerrant massa i tampoc em vull posar massa metafísic o xerrar de coses que jo inclús me venen molt grans. Continuem un poc més de música, amb una cançó que darrerament l'estic escoltant molt, molt, molt, perquè estic fent un vídeo i aquesta cançó està dins del muntatge i bé, m'agrada molt, no? És Sergio Makarov, que ens parla del misteri. Thank you. necesidad. Son los ojos de la gente brillando en la oscuridad. Los que saben amar, los que quisieran saber, los que intentan aprender. Solo hace falta dejarse llevar y el misterio hará todo lo demás. Hemos venido para eso a este mundo. El trineo sigue volando porque todo el año es Navidad. En el corazón de la gente que se quiere de verdad. Los que saben amar, los que quisieran saber, los que intentan aprender. Solo hace falta dejarse llevar y el misterio hará todo lo demás. Hemos venido para eso a este mundo. Un mundo que es un poco cuadrado, aunque hay algo que lo hace girar. Es el amor. Y eso me lo enseñaron las mujeres al besar. Cuerpos inteligentes detectándose por la ciudad. Almas fosforescentes palpitando desde la eternidad. Los que saben amar, los que quisieran saber, los que intentan aprender. Solo hace falta dejarse llevar y el misterio era todo lo demás. Hemos venido para eso a este mundo. Bucles incandescentes entrelazándose con nocturnidad. Bocas que alevosamente se buscan en Madrid y en Bagdad. Los que saben amar, los que quisieran saber, los que intentan aprender. Solo hace falta dejarse llevar y el misterio hará todo lo demás. Hemos venido para eso a este mundo. Un mundo que es un poco cuadrado, aunque hay algo que lo hace girar. Es el amor. Y eso me lo enseñaron las mujeres al besar. Un mundo que es un poco cuadrado, aunque hay algo que lo hace girar. Es el amor. Y eso me lo enseñaron las mujeres al besar, al besar. Eso me lo enseñaron las mujeres al besar. Eso me lo enseñaron las mujeres al besar. Fa uns mesos vaig tenir l'oportunitat de viatjar a Sud-amèrica, vaig estar tot el Nadal, un mes i mig, repartit entre Colòmbia i Ecuador. Ecuador, em vaig endur una gran sorpresa. Un país, clar, nosaltres venim des de Colòmbia, un país que bé, està creixent, però bé, que un viatge per les carreteres, viatge amb els autobusos i veu que aquest creixement que diuen els números no és real. Sí que hi ha gent que està construint molt, hi ha moltes ciutats on s'ofereixen pues, grans propietats privades, pisos de luxe, els bancs estan donant molt de liquiditat a la gent està comprant cotxes, està comprant cases, algo molt semblant de lo que va passar aquí a Espanya, de lo que va passar aquí a Europa. I després varen viatjar a Ecuador, varen creuar la frontera i un tenia la sensació que estava quasi Alemanya, unes carreteres molt ben construïdes, molt noves, una bona il·luminació, hi havia bons cotxes, molt diferent, no? Molt diferent de la idea de que qualcú pot tenir de que es pot trobar en un país com Ecuador. Vàrem arribar a la capital, on teníem un familiar visquent allà i vàrem estar xerrant molt d'això, no? De la situació política i de com estan canviant les coses al país. Rafael Correa és president d'Ecuador des de fa 5 anys, quan vàrem estar allà era justament l'aniversari, el 5è aniversari des de que va arribar, des que va arribar al poder. I per jo Ecuador va significar una mostra de que quan un govern ho fa bé, se nota, i que les coses funcionen, i que un pot dir que està un país que està prosperant. I és molt fàcil fer les coses ben fetes. I Ecuador, encara que sigui un país petit i que no tingui els vincles per a bé i per a malament que pot tenir Espanya o qualsevol altre país, no? Amb els veïnats i demés, però Ecuador, la riquesa que s'està generant a l'Equador està arribant a la gent. Està arribant a les escoles, està arribant als hospitals, està arribant a les infraestructures, està arribant a l'educació en general, no? Quan diu l'educació en general és l'educació, és els programes que podria haver a la televisió, a la pública, no? Perquè la privada, com sol passar, tot lo privat va en contra de lo públic, de la Generalitat, no? I xerrant amb la gent d'allà i veus un poc quines han estat les mesures que s'han estat prenent a l'Equador, pues veus que hi ha un sentit comú possible, no? I es pot governar en seny i governar per tots. Això que sembla que és una utopia, que és una fal·làcia, no, això no és veritat, les coses es poden fer ben fetes. Rafael Correa va mirar tot el deute extern que tenia el país, el va estudiar amb un gabinet d'economistes i advocats i es va adonar que pràcticament la totalitat d'aquest deute extern s'havia constituït de forma il·legal amb unes clàusules que no eren constitucionals. I va deixar de pagar-les, així directament, les va deixar de pagar. Va arribar a un acord amb els bancs i en el final es va pagar una petita part de la totalitat. Tot aquest doblers que en el final és pel país, és aquest doblers que un veu a les infraestructures, no com els gobiernos peleles, no? Com veiem a la versió extendida del vídeo del Por qué no te callas del rei, del nostre rei és així. I sí, les coses poden fer bé i és així, no? Hi ha moltes mostres de que les coses si se volen fer bé, se poden fer bé. Bé, estic escoltant un disc d'un grup equatorià que es diu Hatari. I voldria llegir-vos el manifest que tinc en la contraportada del vinil que tinc a les mans. Al publicar este disco con canciones de tradición cultural ecuatoriano, pretendemos iniciar la defensa efectiva del patrimonio cultural musical. Hasta el momento, solo se han creado instituciones que velan por la propiedad intelectual privada, los derechos de autor. Pero lo que es anónimo, lo que es pertenencia de la comunidad, del pueblo y de su historia, no tiene respaldo actualmente. Por esto, hemos iniciado la creación de un departamento de musicología que, codificando el canto popular, lo defienda y permita de esa forma conocer la identidad de nuestra cultura. Nuestros recursos culturales musicales, al igual que los recursos naturales, soportan las amenazas del colonizador imperialista, cuya voracidad pretende devastarlos por su único provecho, generando así un genocidio económico-cultural ante el cual cada trabajador de la cultura tiene una responsabilidad histórica en la defensa de la patria. Anhelamos llegar a los compositores y demás personas que consciente o inconscientemente se han adueñado de canciones que, siendo pertenencia del pueblo, las han inscrito a su nombre personal, a veces por recibir los escasos beneficios de los derechos de autor, perjudicando así profundamente al patrimonio musical. Igualmente anhelamos de este mensaje, que lo consideramos de verdadera música ecuatoriana, sensibilice a aquellos en quienes perdura el eslogan de que nuestra música es monótona y triste. Ojalá que el carácter enérgico, festivo y a veces guerrero de estas canciones hagan desprenderse de conceptos impuestos, injertados y claramente errados que se tiene sobre la canción ecuatoriana. Asimismo, queremos llegar a los clásicos, que por considerarla elemental, la descartan sin antes investigarla, sin haberse atrevido a elevarla por temor a contaminarse, autodesheredándose culturalmente con su prejuicio. Dedicamos estos ritmos para quienes se aferran a priorizar el depresivo pasillo, que es un estilo musical. Esperamos que esta muestra de cultura ecuatoriana tradicional, antigua y anónima, no la malutilicen aquellos que por razón de subsistencia y presionados por los mercaderes se encuentran obligados a convertirse en los degeneradores tropicalistas de nuestros ritmos y canciones. Con esperanza, para quienes abandonaron su identidad y se refugiaron en formas musicales supuestamente juveniles o de moda, pero alienantes e impuestas por el colonizador que quiere una juventud dormida. Por fin, dedicamos este esfuerzo al pueblo, que canta y trabaja, disculpándonos por los desarreglos, por algunos errores y por ser principiantes en aprender de él. Això que heu escoltat és el manifest que surt a la contraportada d'aquest disc, Hatari, grup ecuatorià. Estau escoltant el programa Girant i Irant a Ràdio 77. I seguim escoltant música de Hatari. Y el pelo, ella es mi niña. ojos, añeñe y la boca, añeñe y el pelo, ella es mi niña. Cuando sea su día, tocando mi cuerno, con mis seis burritos a su cerro iré, de albahaca y espiego, cargaditos todos, con 12 petacas, reta maicedor, de albahaca y espliego, cargaditos todos, con 12 petacas, reta maicedor. Es fresca como una tinaja de barro, una cruz de palo, lleva en su humildad, añeñe y los ojos. Añeñe y la boca, añeñe y el pelo, ella es ñeñeña. Añeñe y los ojos, añeñe y la boca, añeñe y el pelo, ella es ñeñeña. Programa Girant i Girant, no cada programa, tenim com un petit racó per donar veu a algunes persones que reflexionen o donen qualque perspectiva sobre l'amplitud de lo que podria significar l'ecologia, no? L'ecologia de la natura, l'ecologia dels pensaments, l'ecologia de la salut. Voldria compartir amb vosaltres un petit tall, un tall de veu, no?, que se diu el món audiovisual. Ella és Tatiana Monroy. Ella és un integrant de la ecoaldea Aldea Feliz de Colòmbia, i de moltes de les coses que vam estar xerrant voldria rescatar un fragment d'un moment de l'entrevista que vam estar xerrant sobre l'energia femenina, l'energia. Tot comença perquè estàvem xerrant de les simbologies, que existeixen dins de lo que ells anomenen el Kusmui, que és una casa, un habitatge ceremonial, que és on es puesto, on se cuiden, se respecten i se reguen, no?, un poc les relacions entre la gent, entre ella mateixa, també la gent, els principis universals. I bé, i l'entrevista comença d'aquí i va cap a el que he dit abans, no?, de l'energia femenina. Doncs pues bé, ella és Tatiana Monroy. Para los indígenas hay como dos símbolos muy importantes, la totuma y el bastón, ¿sí? La totuma es la mujer, que representa el útero también, ¿sí?, y que representa ese principio de integrar, de honrar, de cuidar, de ¿cómo se dice eso?, de contener, ¿sí?, y el hombre de dirigir, sin que la mujer no es que deje de dirigir, pero el hombre es un bastón, entonces el hombre se acompaña de la mujer para dirigir, para tener como un pensamiento más desde lo racional, digamos. La mujer está muy desde lo racional, pero también mucho desde la creatividad, mucho desde lo emotivo, mucho desde la creación. Somos seres de creación, por eso tenemos el poder de engendrar. Y también he entendido que a través de la historia las mujeres tenemos mucho dolor, mucho, mucho dolor en muchos ámbitos, ¿sí? En ámbitos sociales, en ámbitos de pareja, ¿sí? Y entonces hemos estado en guerra entre las mujeres, y el Kusmui es un espacio para bajarle a esa guerra, para reconocer nuestro dolor y para podernos tejer como hermanas, ¿sí? Para podernos sostener ahí y acompañarnos. Y más allá de que entre mujeres peleemos porque es que tú me quitaste a mi novio o es que lo que sea que suceda, es como me duele y puedo sentarme a reconocer que siento dolor y te puedo acompañar en ese dolor también, porque somos iguales y tenemos, es un dolor de una historia, entonces hay que ayudar a sanar ese dolor de la historia. No solo es lo que está pasando conmigo acá, no somos muchos, somos seres de amor. Entonces para mí ha sido maravilloso comprender eso, ese tejido entre las mujeres, porque es un momento de endulzar la tierra. Y eso depende mucho del tejido femenino. Los hombres están muy a la expectativa de poderse sanar también, pero la energía de endulzar es de la mujer. ¿Sí? El hombre, o sea, es de la energía femenina, mejor dicho. No solo de la mujer y el hombre, sino es como seres femeninos y masculinos, hay una parte nuestra que necesita ser sanada. Para así recordar lo que somos y ser. En agosto del 2009 nos lanzamos a la minga de construcción de este espacio. ¿Sí? Convocamos a muchas personas. Teníamos muy pocos recursos, conseguimos muchas donaciones, porque pues el tejido de un espacio de estos es un tejido colectivo, porque tiene un principio de vida, y los principios de vida se sostienen en colectivo. Y es claro para todas las comunidades indígenas que tienen este tipo de lugares. Entonces hicimos una minga que duró desde agosto del 2009 y se inauguró este en mayo del 2010. Y bueno, fue maravilloso porque cuando empezó esto hicimos pagamento, hicimos un ritual que nos permitió como entregar nuestra labor a la vida y luego abrirnos a lo que sucediera. Y bien, eso que vos sentit es part del fragment del documental Semillas, que d'aquí no molt sortirà i es podrà compartir amb la gent. I bé, continuem, ja queda menys per acabar el programa d'avui, amb un tema que jo m'agrada molt. És un tema de Brian Eno, gran productor i músic i teòric de la música i de moltes coses. How many worlds, no? Quants de mons, no? Que existeixen. I sí, no? Realment sembla que els nostres petits mons, les petites nostres individualitats, se mos tanquen i se mos obren constantment, i tenim les nostres lluites i tenim les nostres passions i tantes coses, no? Que mos fan el que realment som. I de vegades va bé, no?, cançons com aquestes que relativitzen un poc, no?, i que en el final sembla que tot sigui un poc com les coses són, com mos sentim en aquell moment, tot el que mos rodea, tot el que mos rodea, no?, que com nos influeix. I bé, aquesta cançó xerra un poc d'això, no?, que hi ha molts de mons i un hauria de tenir la llibertat de viatjar molt més, no?, d'un món a un altre. Bé, escoltam ja aquesta cançó. As each day goes, there's another one new. Another one new. How many people will we feed today? How many lips will we kiss today? See, and how many people can we ever be if we wake up? I així és com ens canta Brian Eno, no? Quants de mons diferents podríem descobrir si finalment mos, we wake up, no? I despertem un poc de que el nostre món és el nostre petit món i les nostres lluites són les nostres petites lluites, encara que siguin les nostres, no? Siguin reals, clar que sí. I bé, ja per acomiadar el programa d'avui amb aquests violins meravellosos d'aquest gran disc de Another Day of Earth, Another Day in Earth, un altre dia en el món. El sol se posa, el sol se'n va i ha passat un dia més i tantes històries i tants demons que se'n creuen i van cap a una banda i cap a una altra, en el final no són ningú. Són formiguetes, no? I anem lluitant. I bé, la darrera cançó és de... feia molt graciós, no? Perquè bé, hi ha un artista, un gran cantant del Congo, segurament el més gran artista que ha sortit mai des del Congo. Val. Que gran músic, gran guitarrista, ell duia com a nom Franco. Clar, molt graciós, no? Perquè justament la cançó que posaré ara està cansada en francès, cantada en francès, i es diu Liberté. I bé, així acabarem el programa d'avui amb la cançó Liberté, de l'artista congolès ja mort i un gran personatge, un gran personatge. Si teniu l'oportunitat d'escoltar algo d'ell o de la seva vida, pues és tot un personatge digne d'escoltar i de sentir. I bé, moltes gràcies a tots per estar allà i que disfruteu molt, molt, molt d'aquesta cançó. Són 9 minuts d'un ritme africà irresistible. Això ha estat Girant, a Ràdio 77. Tornem dijous que ve. Moltes gràcies a tots. Qui consomme ta vie, na cosonga te ona ke ilibela. Utanga na yo toka bona bandego, na koma libre. Tanga na yo to swana bandeko kangelanga yelongie Na koma libre o Tanga na yo to kabona bandeko na zuwa yanga indako e Tanga na yo to kapana bandeko na koma libre Na koma libre o Liberté na lingina tikala libre na sala oyo motemelingi Mama Tanga na yo to kapana bandeko na koma libre o Pako na ngai na futa kae Eloko nino lingina nzoto na ngai bandeko Na koma libre o Tanga na yo to kapana bandeko na koma libre o Na natika la libro na sala oyo motemeliki mama mama. Olinga kolo bisangai te bandekoe na lukati na ngai na yebate bandekoe. Opanzanga sango kisasa mobimba e olinga kakutu ndeko bomanga e nakoma libre nakoma libre nakoma libre u liberté liberté nalingi natika la libro na sala oyo motemeli. Mama, mama. Pako nange na futa kae eloko nini olingi na nzoto nangai bandeko e epai nini ngai nakende te bandeko e buku nangai ya pako botolo bandeko e passe pour nanga au botolo bandeko e nakoma libre nakoma libre nakoma libre ou liberté liberté nalingi natika la libre na sala oyo motemeliki mama mama. Nino lingi na nzoto na ngai bandeko e uta ngai na yo toka bona bandeko e nakoma libre uta ngai na yo toka bona bandeko linga kolobisa ngai te bandeko e uta ngai na yo toka bona bandeko na zuwa ya ngai nzoto e ngai na yo toka bona bandeko nakondaka na ngai lisusu te bandeko nakoma libre nakoma libre nakoma libre uta ngai na yo toswana bandeko kangela ngai elongi e uta ngai na yo toka bona bandeko botolo ngai pase pore nakoma libre nakoma libre nakoma libre ou liberté liberté nalingi natika la libre na sala oyo motemelingi mama mama. Oh, kango nga ekolela. Écoutez ça.